Și mergând la nuntă la Țivănești, la Brăila, au și cântărușică brăileanu și la toți prietenii lui Nicoloiu, lui Mircea, lui Prună și lui doamna Stăruța, ai auzi? Banul care nu-i muncit, repede l-ai cheltuit, repede l-ai cheltuit și nu te alegi cu nimic, mă. De ce-i auzi? Banul meu nu-i b-am furat, tare greu l-am adunat, mă. Banul meu nu-i b-am furat, tare greu l-am adunat, mă. Dar ce zică? Dumnezeu nu-i dă oricui secretul succesului, nu dă noroc la oricine, dar la omul ca și tine, măi. Și ce vorbește Costel dimineața la Țibănești? Costele! Vorbește cu el, tată! Cu sudoarea frunții mele am muncit să-mi fac avere. Cu sudoarea frunții mele am muncit să-mi fac avere. Și domnul Prună ce spune? Dumnezeu nu dă oricui secretul succesului, nu dă noroc la oricine, doar la omul ca și mine. Să auzim și cavalul dimineața, auzi? S-a auzit și orga, o returnală frumoasă. Hai băieții, că la nuntă, bine, bine! Omul bun cu vorba dulce, la departe ajunge. Dacă are suflet mare, nimenea îi stă în cale. De ce n-ai bani, auzi? Dumnezeu nu-i dă oricui secretul succesului, nu dă noroc la oricine, doar la omul ca și tine. Aplauze pentru domnul Ivan, să trească! Am ajuns o mare. Cu speranță și răbdare, astăzi am ajuns o mare. Nu-mi pare rău de nimic, că am iubit și-am suferit, mă. De ce? Dumnezeu nu dă oricui secretul succesului, nu dă noroc la oricine, dar la omul ca și tine, mă. Dumnezeu nu dă oricui secretul succesului, nu dă noroc la oricine, dar Lălă, omul ca și tine. Măi, s-auzim și orga tată dimineața la București, auzi.